Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ibu natin yang sa tauhid ay tungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ang kahulugan ng ayat na ito ay hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lamang ako yung kanilang sambahin. Malinaw sa sinabi na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayong mga tao, tayong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na narating kami sa mundo kasama ng mga jin, sila yung mga nilikha ng Allah na hindi nakikita, ay walang ibang dahilan kung bakit tayo narating sa mundo maliban lamang at para sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, marapat lamang na malaman natin ang dahilan ng pagkakalikha sa atin, kung ano ang mga obligasyon natin bilang maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, kailangan malaman din natin kung paano ang paraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito nga ang layunin ng pagkakalikha sa atin ng Allah. Sa Islam, anumang huli ng mga gawain na ikinalulugod ng Allah ay bahagi ng pagsamba sa Kanya. Mula sa salita, intensyon, gawain, yun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din ang pag-iwan sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din ang mga bagay na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbawal sa atin, lahat ng yun ay gamitan sa mga pagsamba sa Kanya. Okay, magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga mabubuting gawa. Katulad ng pagdarasal ng 5 beses isang araw, pag-aayon sa buwan ng Ramadan, pagbibigay ng zaka, nahuligado sa mga mayayaman, pagsasagawa ng hajj, pagsunod sa kautusan ng mga magulang, pagsasabi ng tapat, pagiging masunurin, pagiging matulungin, pagbibigay ng kawagawa, at maraming halimbawa ng mga mabubuting ng Diyos at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din yung mga obligado sa bawat isa o obligado sa isang grupo ng tao, o di kaya yung tinatawag natin na mustahab na nais-nais pwede mong gawin. Ibig sabihin is mainam na isagawa mo, kung iwanan mo naman ay wala ka sa lahat ng makukuha. Tulad halimbawa ng paggamit ng siwa o kaya ay pagdarasal ng sunnah, o mga dalawa rakaat ng sunnah, halimbawa sa unahan ng fajr, yung salat ng fajr na sala sa madaling araw, bago ka magsala ng salat ng fajr, pwede ka rin magsala ng dalawa rakaat ng sunnah. O kaya ay bago ka umiyo o kumain, babagitin mo bismillah o mga dua na binabasa sa umaga at saka sa hapon o sa gabi, ito ay mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy ng halimbawa, kakain ka ng pagkain halal na ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kainin. Kakainin mo ito, alam-alam lang para sa Allah bilang pagsamba sa Kanya. Ito ay bahagi ng pagsamba sa Allah. Pati nga yung magtatanim ka ng halaman at pagkatapos ay mayroong mga tao na nakikinabang dito, pati yung mga ibon na nakikinabang dito dahil kumakain sila doon o lumilinig sila doon o yung tao na lumilinig doon, hindi kaya ay mayroong mga namimigas dito at nakakain nila ang mga gumalito. Ito ay isusulat din bilang sadaka o kawagawa sa kami na sa mga mabuting gawa. Hindi lang yun, halimbawa ang lalaki ay naghahanap buhay siya at binubuhay niya ang kanyang pamilya at yun ay dahil sa pagsunod niya sa utos ng Allah, yun ay susulat din na mabuti para sa kanya. Napakaraming uri-uri ng mabutihan, hindi lang naman ang tinatawag na mabutihan o pagsamba o kaya ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung magdarasal ka ng 5 beses, hindi lang yun. O kaya ay magbabasa ka ng Quran, hindi kaya ay magtatasbih ka ng subhanallah, Allahu Akbar, hindi lang naman yung tinatawag natin na pagsamba Assalamualaikum.